بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواية امام بخاري. از عائشه مادرمان رضی الله عنها روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودند. یذکر الله علی کل احیانه، یاد خدا می نمودند در همه حالت و در همه وقت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ذکر خدا را می کردند، یاد خدا می کردند. پس برای ما و شما هم جایز است و درست است همه وقت با یاد خدا باشیم و یاد خدا را کنیم، و چی در حالتی بی‌طهارتی باشیم و یا در حالتی جنوب، برای ما و شما جایز است که ذکر خدا کنیم. این حدیث را امام مسلم رحمت الله علیه روایت می‌کند.